الأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون مجز مكا ولا ولي فاغيك مو غرنة نسب كريدي فاغيك مو هر دول سنيدي فتاكلي فللي أندازة راتو كولي وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين او فاغيك مو زدني وسائل برابر كري ستاس الفارهن او دهوغو زياتر مخلوقات الفارهن كي تاس دهوغو وزيرة سنكي نيي وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم هيت شيء باس نشتكي دغز دير بير نبي آو مكي هر شيء نازلوه فوتا كلي أندازكي نازلوه وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين باردارون كبادنا مقليقو بيال آسمانا وبورو أو فهو وبوسر التاسي خلوبكو د دې زیر می خزانه داران تاسو نه یاست و اننا لنحن نحيي و نميت و نحن الوارثون زم او مرگ موږ ورکو او هم دا موږ د ټول وارث کی دن کیو ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين دا تاسو نن مخکې کوم خلک تر شوی دي هغوی هم موږ وینو او وروسته راتلونکي هم زموږ تر نظر لاندې دي وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ په باورې توګه به ستا رب دغه ټول راپاڅوي هغه حکیم هم دی او هم عالم دی ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون نج انسان دبينات خطه لوسك ودلنا فيدا كل والجان خلقناه من قبل من نار السموم او لاغنا محكمو فيريان دعور لشغلنا فيدا كلو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونَ او هغا وقت یاد کا چه ستا رب رفتو تویل چه لدبو ناکی خطی لوچکو دلنا یو بشر پیدا کون فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ کله چې زاغه بشپړ کړم او له خپل روح نه یو سپکی پوکړم نو تاسو ټول دغه په وړاندې په سجده پریوځئ فسجد الملائكة كلهم أجمعون نو ټول فرښتو سجده وکړه إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين دون إبليسنا كي أغا دسلدكوكو لما القرطان إنكار وكل قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين فرورد غار تختنا وكلا إي إبليسة پر تا توس وکی تا لسجد کونکو سر ملگر کیا و نکرا قال لم اکل لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون هغه ویل زما دا کار نده چی زدغ بشر تا سجد وکرم چی تا هغه دا بیناکی خطی لوچکو دیتا پیدا کرده قال فخرج منها فإنك رجيم. پروردگار وفرماده تل دی زای وزه زکه چه ته راتل شوی. فإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. او اوس ده جزا تر ورځ پوری پر تا لعنت دی. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. هغه عرض وکړ زما پروردگار چې دا خبره ده نو ته ما ته تر هغې ورځې پورې مهلت راکړه چې ټول انسانان دوهم ځل راپاڅول شي. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وی فرمایل ښه ده تا ته تر هغې ورځې پورې مهلت ده چې د هغې وخت موږ ته معلوم دی. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. فغوين زما پروردگاره څنګه چې تا زب لار کړم همغه شان د اوس زه په ځمکه کې د دوی لپاره د غولوونکو وسایلو په وړاندې کولو دوی ټول بې لارې کړم. إلا عبادك منهم المخلصين. برتستا له بندگان سچي تا غوي لدين خالص كليوي. قال هذا صراط علي مستقيم. وي فرمائل دا هغا لياره دا چه سمسيخ ما ترارس الدلد. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. بشكه سوچز ما رشتياني بندگان دي ترها غوب ستا زور ونرسيگي ستا زور بيوازي ترها غوب بلار شو خلق باند ورسيگي چه ستا پيروي وكري. وإن جهنم لموعدهم أجل. او داغو طور لپاره د دوزخ اختار دی. لا سبعة ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم. دا دوزخ چې د ابلیس پیروانو ته یې اختار ورکړ شوی دی اووه دروازې لري. د هرې دروازې لپاره لاغونه یوه برخه خاص کړای شوې ده. إن المتقين في جنات وعيون. ده دې پر خلاف پرهیزګاران د باغونو او چینو کې وي. ادخلوها بسلام آمنين. او هغو ته به وویل شي چې دې ته ورننوځئ له سلامتیا سره بې ویرې او بې خطره. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. دا غوط زنوكي كالاق دير بخيري رخوي أغبا مكتر ما وباسو أغوط بقفل من زنوكي ورنة ورنة يو بلتا مخامخ فتقفل باندي كيني. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. هاغو تبا نهل تتقلاو ورسيجي هاو نبا دهغ الزايا ويستلشي. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. ايه پیغمبره زما بندگانو ته خبر ورکړه چې زه ډېر ښه بخونکی او مهربان یم. وأن عذابي هو العذاب الأليم. خو د دې تر څنګ زما هم ډېر دردناک عذاب دی. ونبئهم عن ضيف إبراهيم. او دوی ته لږ شان د ابراهیم علیه الصلاة والسلام د مېلمنو قصه واوروه. اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال انا منكم وجلون. کله چې هغوی هغه ته راغلل او ویې ویل پر تا دې سلام وي نو هغه وویل موږ له تاسو نه ویریږو. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. هغو زواب ورکر نمیرگا مبتاتا دیو بیر دیرک حلق زیر درکو. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال آية تاسي قدير زور والك ماتا بأولاد زير راكوي لك فكر وكري دا سنجر زير ماتا راكوي. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. هغو زواب ورکل مکتا تا پا حق زیر درکو تاسی ناہیلی کی گئی ما. قال ومن یقنق من رحمت ربه الا الضالون. ابراہیم علیہ الصلاة والسلام ویل دخل رب لرحمت لخو گمراہان ناہیلی کی گئی. قال فما خطبكم أيها المرسلون. بیا إبراهيم عليه الصلاة والسلام پوښتنا اے د خدای پاک استازو هغه څه خبره ده چې تاسو ورته راغلي یاست. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. هغو وویل مګ دیو مدرم قوم نور ته د ګل شویو. الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعين. یوازې د لوط علیه الصلاة والسلام کورنۍ مستثنا ده، هغو ټول به موږ وژغورو. إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. پرته دغه له مېرمنې څخه چې د هغې په باب الله پاک فرمایي چې موږ مقدره کړې ده چې هغه به د بېرته پاتې کېدونکو څخه وي. فلما جاء آل لوط المرسلون. بیا کله چې دغه استازي لوط علیه الصلاة والسلام ته ورسېدل. قال إنكم قوم منكرون. نو هغه وویل تاسو ماشنا ښکارېږئ. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. هغو ځواب ورکړ نه، بلکې موږ د هغه څه سره درته راغلي چې دغه په راتګ کې دغه خلک شکمن وو. وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. موږ تا ته رښتیا وایو چې موږ له حق سره تا ته راغلي یو. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يأتن منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. نو اوس چې د شپې یو څه برخه پاتې شي، ته له خپلې کورنۍ سره ووځه او په خپله د هغو شاته ځه. له تاسو نه دې هیڅوک شاته نه ګوري، سم سیخ هغې خوا ته لاړ شي چې تاسو ته حکم کېږي. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. او هغه ته موږ خپله دغه فیصله ورسوله چې د سهار راختلو سره به د دغو خلکو جرډې غوڅې کړای شي. وجاء اهل المدینه یستبشرون. په دې ترڅ کې د ښار خلک د خوښۍ په څپو کې ډوب د لوط علیه الصلاة والسلام په کور ور وختل. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. لوط عليه الصلاة والسلام قال ورنو دي زمان المعندي ما مشرموي. واتقوا الله ولا تفزون. لألله فاك نويري قي ما مرسوا كوي. قالوا أولم ننهك عن العالمين. هغو آیا موږ په وار وار تنه منع کړی چې د ټول نړۍ په کډاری مخوا قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين لوط علیه الصلاة والسلام په دې وسی سره ویل که تاسې څه کول غواړئ نو دغه زما مینې شته لعمرک انهم لفی فکرتهم یعمهون ستا په روح قسم ای پیغمبره په هغه وخت کې پر هغو یوه نشه غوندې راغلې وه چې په هغې کې هغوی له څه د وتلي وو فأخذتهم الصيحة مشرقين فپای کې د لمر څرک سره سم هغوی یوې قوي چاودنې ونیول فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل او موږ هغه سیمه پر بل مخ نسکوره کړه او پر هغو باندې مو د پخې شوې خټې د تیږو باران مورو ان فی ذلک لآیات للمتوسمین په دې پیښه کې د زیرکو خلکو لپاره سترې نښانې دي انها لبسبیل مقیم او هغه سیمه چې هلته دا واقع پیښه شوې وه په لویه لاره کې واقع ده ان فی ذلک لآیت للمؤمنین په هغې کې د عبرت درس دی د هغو خلکو لپاره چې د ایمان خاوندان دي ان کان اصحاب الایکه لظالمین او د الایکې خلک ظالمان وو انتقمنا منهم وانهما لبامام مبین نو ګوره چې موږ له هغو نه غچ واخیست او د دوو دوالو قومونو رانی سیوی سیلی پلوی اخکارلارا پرتی دی ولقد کذب اصحاب الحجر المرسلین ده حجر خلقو هم ران دروازن گنلی و آتیناهم آیاتنا فکانو عنها معرضین نگا غوتا پل آیاتو مولگل پل نکانینو ها غوتا وخودلی او هاغو هرڅه د نظره وګرځول وکانو ينحتون من الجبال بيوتا امنين هاغو غرونه توګل کورونه جوړول او په خپل ځای بيخي به تشويشه او داډو اخذتهم الصيحه مصبحين په پای کې یوې قوي چاودنې هاغوی سهار مهال ونول ما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون او داغو قتلي هاغو تهيس بدرد ونخرلا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل موږ ځمکه او آسمان او دغو ټولې هستۍ له حق نه پرته په کوم بل بنسټ باندې نه دي پیدا کړي او د پریکړې ساعت ارومرو راتلونکی دی نو ای محمده ته د دغو خلکو پر دا دوزه چارو د شریفانه تېرېدنې څخه کار واخله ان ربک هو الخلاق العلیم په یقیني توګه ستا رب د ټول استون کوي او په هر څه پوهیږي ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم مکتاته وداسي آیت کې د بیا بیا تکرارولو ور دي او تاسو به ستر قران درکړی دی لا تغدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين تهاغو دن لقاك تسترقي معلوشي مغل ديسا بلا ديلو خلق توركيدي آو مهد ديسا حال باندي فلزرز وروا دي بريق ده د مؤمنانو خواته پاملرنه وکړه. وقل اني انا النذير المبين. او نمننکو ته ووایه چې زه خو کاره سرګند اختار ورکوونکی یم. كما انزلنا على المقتسمين. دا همه شان اختار ده دکه چې موږ هغه تفرقاتونکو ته لېږلی وو. الذين جعلوا القرآن عظيم. چې هغو قرآن ټوټې ټوټې کړی دی. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. مقسم دی ستا پر رب موږ به ارومرو له دې ټولو نه پوښتنه وکړو چې تاسې څه کړي دي. اصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. نو ای پیغمبره د کوم شي چې تا ته حکم کېږي هغه په لوړ آواز ووایه او د مشرکانو یو بڅری پروا مه کوه. إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. ستا لوري موږ د هغو ملنډوهونکو غچ اخیستلو لپاره کافي یو. الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. چې له الله پاک سره بل څوک هم خدای ګرځوي ډېر زر به دوی ته معلومه شي. ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. مبت معلومه ده چې کومې خبرې چې دوی په تا پورې کوي تاغو سره ستا زړه ته خفګان رسیږي. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. د دې لاج دا ده چې د خپل رب له هم سره دغه تسبیح ووایه داغه په وړاندې سر په سجده کښته کړه. واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. او تر هغه وروستي ساعته پورې د خپل رب بندګي کوه چې دغه راتګ یقیني دی.